Jeca stričkoju, periškom muškom ponad ričkoju. Uspikajeca, pomištrava me, pidereva me, kućer javi me. Uspikajeca, pomištrava me, pidereva me, kućer javi me. Lepe bilo ji, sam ne su previ, ja to melo ji, to kokano ji, to rumjano ji, zirki jasno ji, polumjano ji, to kokano ji, to rumjano ji, zirki jasno ji, polumjano ji. Stežečko, stežečko.